Międzynarodowy Festiwal Chopinowski. Martin Garcia Garcia, Szymon Nering, Eric Guo, Beata Bilińska i wielu innych wybitnych pianistów. Transmisje koncertów prosto z dworku Chopina, komentarze, rozmowy z artystami tylko w programie drugim Polskiego Radia. Zapraszamy. Sponsorem audycji jest Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 sierpnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Synoptycy ostrzegają przed burzami, najpierw na zachodzie, potem w centrum kraju i na wschodzie. Dwie osoby zginęły w wypadku na drodze krajowej numer 42, niedaleko Radomska w województwie łódzkim. Droga jest zablokowana. Jest szansa na medal florecistów, za chwilę relacja naszego specjalnego wysłannika na igrzyska. Ostrzeżenia przed burzami na zachodzie wydał Instytut Meteorologii. Front atmosferyczny będzie się przesuwał nad centrum kraju. Sytuacja uspokoi się w nocy, mówi synoptyk Jakub Gawron. Ostrzeżenia miejscami obowiązują już, a im bardziej w kierunku centralnej Polski, tym godzina obowiązywania będzie coraz późniejsza. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godzin wieczornych, a miejscami również do godzin nocnych. Burzą będą towarzyszyły ulewne deszcze i silny wiatr. Głównym zagrożeniem w trakcie burz intensywne opady deszczu. Te opady punktowo mogą osiągać nawet około 30 mm. Porywy wiatru w ciągu dnia w trakcie burz do około 70 km na godzinę. Późnym wieczorem strefa burz przesunie się nad północno-wschodnią Polskę. Dwie osoby zginęły, a cztery, w tym dwoje dzieci w wieku 8 i 12 lat, trafiły do szpitala po zderzeniu dwóch samochodów osobowych na drodze krajowej numer 42 w miejscowości Kodrąb, niedaleko Radomska w województwie łódzkim. Trasa jest zablokowana. Na miejscu wypadku lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. W akcji ratunkowej uczestniczyli też strażacy. Przenosimy się do Paryża. Zmagania polskich sportowców w 9. dniu Igrzysk Olimpijskich śledzi nasz specjalny wysłannik. Przed szansą medalową stanęli floreciści. Pojedynek z Włochami rozpoczął się dobrze dla naszych zawodników. Jak sytuacja obecnie się przedstawia, opowie Dariusz Urbanowicz. No i od tego momentu, kiedy meldowałem ostatnio, że jest dobrze, do momentu, kiedy ten mecz się zakończył, minęło sporo czasu. No i niestety w pewnym momencie Włosi przejęli kontrolę nad tym spotkaniem. Nasi próbowali gonić się, ale bezskutecznie. Ostatecznie przegraliśmy 39-45. Ostatni pojedynek toczył Michał Sies, który z Janem Jurkiewiczem byli najskuteczniejsi w naszej reprezentacji. W pewnym momencie trener Radosław Glonek wymienił Adriana Wojtkowieka na Andrzeja Rządkowskiego, ale nie na wiele się to zdało. Przegrywamy, tracimy szansę medalową, pozostaje walka jeszcze o miejsca 5-8. To oczywiście nas nie satysfakcjonuje. Zapewne jak nie satysfakcjonuje przebieg kwalifikacji Anity Włodarczyk w rzucie młotem. Polka awansowała do finału tej konkurencji, której przecież ma 3 złote medale, jest rekordzistką świata, ale dopiero z 12 rezultatem, więc daleko, daleko od radości, ale jakby nie było, obrona złotego wciąż trwa. Czwarty krążek jeszcze do zdobycia przez naszą wielką gwiazdę rzutu młotem. To tyle i przypomnę, o 14:00 rusza wyścig szosowy z udziałem Kasi Niewiadomej, Marty Lach i Agnieszki Skalniak-Sujki, a więc nasze kolarki również bardzo mocne w zawodowym peletonie. Dariusz Urbanowicz, dziękujemy za relację. Ponad 90 osób zatrzymała policja w czasie nocnych zamieszek w Liverpoolu, Manchesterze, Bristolu i północnoirlandzkim Belfaście. Uczestnicy wieców rzucali cegłami, butelkami, plądrowali sklepy i atakowali policjantów. Do zamieszek dochodzi po zabójstwie 3 dziewczynek w wieku od 6 do 9 lat w Southport pod Liverpoolem. Podejrzanym o zbrodnie jest urodzony w Wielkiej Brytanii, ale mający rwandyjskie korzenie 17-latek. Najpoważniejsze zamieszki były w Liverpoolu i tam też aresztowano najwięcej osób. Światłana Cichanouska ma w dalszym ciągu pełnić rolę narodowej liderki Białorusi, ustalili uczestnicy zorganizowanej w Wilnie konferencji Nowa Białoruś 2024. Podczas spotkania podpisano protokół, w którym określone zostały mechanizmy współpracy wszystkich sił demokratycznych. Światłana Cichanouska ma pełnić rolę narodowej liderki Białorusi do czasu, gdy w kraju będą mogły odbyć się wolne i uczciwe wybory. Nie mamy prawa zawieść wszystkich tych, którzy na nas liczą. Nie tylko cofnęłoby to nas na drodze do zmian, ale zniweczyłoby też całą pracę, którą wykonano ogromnym kosztem i wysiłkiem. Mówiła Światłana Cichanouska, otwierając drugi dzień konferencji. Zwracała uwagę na potrzeby solidarności i działania, a także kwestie więźniów politycznych. Musimy walczyć każdego

takich warszawskich, ale też nie tylko właśnie warszawskich, postaci naprawdę bardzo ważnych dla polskiej fonografii i w ogóle piosenki. Henryk Roztworowski, Henryk Hrabia Roztworowski będzie bohaterem pierwszych kilkunastu, może kilkudziesięciu minut naszej audycji. Myślę, że będziecie Państwo zadowoleni w tym sierpniowym dniu. Henryk Roztworowski to jest postać naprawdę wyjątkowa. Myślę, że skradnie Wasze serca. Opowiem o nim. I piosenka na początek. U mnie zawsze jest jakoś tak symbolicznie, tak się staram przynajmniej, żeby jakaś była ukryta treść. Więc na początek wybrałem piosenkę, która była niezwykle modna pod koniec lat 30. i tuż po wojnie zaczęła być znowu niezwykle modna, ale miała już zupełnie inne znaczenie. I zawsze będzie czegoś ci brak, zaśpiewa właśnie Henryk Roztworowski, a to jest, proszę Państwa, nagranie z roku, patrzę, 48, z roku 1948. Natomiast piosenka powstała pod koniec lat 30. i teraz chciałem tylko Państwu powiedzieć, dlaczego to jest wszystko symboliczne. Dlatego, że autorem muzyki jest Jan Markowski, pseudonim Krzysztof, a Jana Markowskiego, Krzysztofa, piosenki śpiewaliśmy 1 sierpnia, proszę Państwa. Dlatego, że to jest mała dziewczynka z AK, to jest Marsz Mokotowa, to jest sanitariuszka Małgorzatka. Jan Markowski prowadził przez wiele lat, w Monachium mieszkał po wojnie i przez wiele lat prowadził podwieczorek przy mikrofonie w Radio Wolna Europa. Jan Markowski, pseudonim Krzysztof, a zaśpiewa Henryk Roztworowski. Wszystko nam się to pięknie tutaj jakoś scala i zamyka. Zawsze będzie czegoś ci brak, w samotności będzie ktoś ci się śnił. Ten ktoś, kto czeka wciąż na twój znak, ktoś, kto kocha cię ze wszystkich swych sił. Wtedy odczujesz, zrozumiesz, że przecie nikt cię nie będzie tak kochał na świecie. Więc kiedy będzie czegoś ci brak, zrojem wspomnień powróć do mnie, o tak. Proszę Państwa, Henryk Hrabia Rosworowski, reprezentant sfer arystokratycznych na polskiej estradzie, w czasach przedstalinowskich niezwykle popularny, śpiewający w zasadzie do końca życia. Rosworowski zmarł w połowie lat 80., dokładnie w 84 roku. Miał tutaj na scenie trójkowej, znaczy w studio Agnieszki Osieckiej, miał swój benefis i ten benefis jest w archiwach Polskiego Radia. Możemy kiedyś do niego wrócić. Fantastyczna rzecz. Naprawdę kochany przez słuchaczy. Dlaczego? Dlatego, że był eleganckim panem w tych trudnych, zrujnowanych kompletnie czasach i śpiewał, tak jak Państwo słyszycie, takim głosikiem delikatnym, co jest ważne. Pisał sobie piosenki, robił przekłady i układał polskie słowa do bardzo znanych światowych melodii. I one w zasadzie od razu obiegały kraj i wchodziły do kanonu. Były podchwytywane przez orkiestry dancingowe, były podchwytywane przez orkiestry podwórkowe. I to w dużej mierze właśnie dzięki Rosworowskiemu właśnie. Proszę Państwa, zatem teraz będzie nagranie z roku 1950 i to jest Henryk Rosworowski, a akompaniuje mu orkiestra jazzowa pod dyrekcją Adama Markiewicza. Już nikt nie zatańczy jak ty, gdy w każdą noc ktoś bolero nam grał. Gdy świt stawał z mroku i mgły, błękitny świt, który w oczach twych drżał. Już nikt tak nie wejdzie mi w krew, nikogo już nie przywoła mój śpiew, bo ja to tęsknota i łzy, to wspomnienia i sny, o bolero i ty. Wejdzie mi w krew, nikogo już nie przywoła mój śpiew, bo ja to tęsknota i łzy, to wspomnienia i sny, to bolero i ty. Proszę Państwa, Dariusz Michalski, którego tak często przywołuję i serdecznie pozdrawiam, który wykonał po prostu tytaniczną pracę, jego wkład po prostu w tę materię, której tu się poruszamy w naszej audycji, jest bezcenny absolutnie. W zasadzie Dariusz Michalski w swoich publikacjach, tych grubych, opasłych tomach, czyli tej historii polskiej muzyki rozrywkowej, dotyka większości ważnych, trudnych, zawiłych wątków. Czasem trzeba ich poszukać, po prostu trzeba te książki przeczytać. I oczywiście nie omieszkał dotknąć również zagadnienia śpiewak, wokalista czy piosenkarz. Teraz ogólnie przyjęło się w dzisiejszych mainstreamowych kryteriach, mainstreamowych, czyli głównego nurtu kryteriach, że jeżeli ktoś śpiewa, to jest wokalistką albo wokalistą. Zupełnie nie funkcjonuje już w zasadzie słowo piosenkarz, czasami śpiewak, ale w odniesieniu do muzyki poważnej. A te trzy słowa, Michalski, czy określenia trzech funkcji lub czy może samego zawodu, jak pisze Michalski, no to jest temat szeroki i bardzo ciekawy. Ja na przykład bardzo lubię naprzemiennie używać tych trzech określeń, nie tylko w odniesieniu do ich konkretnych takich głównego nurtu definicji po prostu. Michalski pisze tak, słowniki języka polskiego niby nie pozostawiają żadnych wątpliwości, stosując zresztą swoiste stopniowanie pojęć, gradację umiejętności wykonawców. Najpierw więc jest śpiewak, czyli artysta wykonujący utwory sztuki wokalnej, uprawiający śpiew zawodowy, lecz także człowiek umiejący śpiewać. Potem wokalista, czyli inaczej śpiewak, nauczyciel śpiewu, kompozytor utworów wokalnych. Wreszcie piosenkarz, to znaczy artysta śpiewający piosenki, wykonawca piosenek, pieśniarz. W gruncie rzeczy śpiewak, wokalista i piosenkarz to jakby to samo, ale historia muzyki rozrywkowej wie swoje i wyraźnie oddziela jednych od drugich. Wokalistów od śpiewaków, od nich zaś piosenkarzy. Śpiewak wywodzi się więc z wodewilu, sceny, teatru, po prostu miejsca, w którym wykonywano wesołe, skoczne piosenki. I tak dalej, i tak dalej. No i dalej Michalski pisze, wokalista to aktor teatru muzycznego, a więc operetki, rewii, burleski, ekstrawagandzy, musicalu i to jeszcze z czasów Gilberta i Sullivana. Piosenkarz jest potomkiem tak zwanego krunera, czyli dosłownie pieśniarza śpiewającego jękliwie półgłosem zawodzącego. Tym raczej obraźliwym mianem ochrzczono po raz pierwszy Amerykanina Binga Crosbiego, refrenista orkiestry Paula Whitemana. Głos piosenkarza początkowo uzupełniający instrumentarium zespołu lub orkiestry, coraz częściej zaczął być traktowany najpierw równorzędnie, a potem pierwszoplanowo. I to jest, proszę Państwa, kluczowe właśnie. To jest ta sytuacja, że najpierw był ten kruner, czyli ktoś, kto był na równi z zespołem w muzyce rozrywkowej, a potem tych krunerów publika zaczęła wyławiać. No jak to? Przecież to nie jest instrument równorzędny z innymi. To jest gwiazda, czy może jeszcze zanim stał się gwiazdą. Wszyscy chcieli czegoś więcej o nim wiedzieć, żeby śpiewał więcej piosenek, a to takich, a to siakich. I tak to się, proszę Państwa, formowało. I jest to bardzo ciekawe. I bardzo dziękuję Dariuszowi Michalskiemu, że dotknął tego tematu również we wstępie do rozdziału pod tytułem Rawicz, Miller, Roztworowski, śpiewak, wokalista, piosenkarz. Henryk Roztworowski zatem był ewidentnie piosenkarzem. I tak go chyba należy postrzegać. Po prostu uzupełniał swoim głosem, swoim wdziękiem całość tej formy, jaką jest piosenka. Nie ma to ciągle śnić o szczęściu swem. Nie warto złu dożyć wciąż dzień za dniem. Szczęście znana to rzecz, zjawia się kiedy chce. Do mnie też przyszło, gdy uśmiechnęłaś mi się. Gdy wiem, że ciebie mam, jestem panem i ziemi i nieba. Gdy wiem, że ciebie mam, cóż mi więcej do szczęścia potrzeba. Gdy wiem, że ciebie mam, jakbym milion w kieszeni miał gwiazd. Niechaj drwią sobie z nas, niechaj kpią cały czas, gdy ciebie mam. Nie chcę już dobrych rad, kiedy mam cały świat, bo ciebie mam. Nie warto warto wróżyć z chmur przelotnych burz. Nie warto zrywać róż, gdy więdną już. I nie warto się mścić za obelgi sprzed lat. Za to warto jest żyć z miłą swą za pan brat. Gdy wiem, że ciebie mam, jestem panem i ziemi i nieba. Gdy wiem, że ciebie mam, cóż mi więcej do szczęścia potrzeba. Gdy wiem, że ciebie mam, jakbym milion w kieszeni miał gwiazd. Niechaj drują sobie z nas, niechaj kpią cały czas. Gdy ciebie mam, nie chcę już dobrych lat, kiedy mam cały świat, bo ciebie mam. We wstępie, w 2011 roku, we wstępie do płyty wydanej z takiej kompilacji z piosenkami Roztworowskiego, gdzie znalazło się 17 pozycji, to jest raptem jakiś taki drobny wycinek jego dorobku, Janusz Świąder, redaktor, napisał, gdyby mówiło się o nim hrabia Henryk Roztworowski, nie bez racji zresztą, bowiem z hrabiowskiego rodu pochodził i był obok hrabiego Wojciecha Dzieduszyckiego reprezentantem sfer arystokratycznych na polskiej estradzie. Gdyby nie liczyć jeszcze hrabiego Michała Tyszkiewicza, który ożenił się z Ordonką i napisał dla niej wiele tekstów piosenek. Natomiast hrabia Henryk Roztworowski sam sobie pisał teksty, jak też dokonywał przekładów na język polski tekstów szlagierów zagranicznych. Pochodził z Lubelszczyzny, z okolic Krasnego Stawu. Otrzymał gruntowne wykształcenie, ukończył Szkołę Wyższą Handlową w Grenoble i Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Był uczestnikiem walk we wrześniu 1939 roku, jeńcem oflagów niemieckich. W oflagach, proszę państwa, Roztworowski przeżył wojnę. Po wojnie został powołany do Ludowego Wojska Polskiego w stopniu porucznika i skierowany do Teatru Domu Żołnierza jako aktor i piosenkarz. I tak to się zaczęło u Roztworowskiego właśnie kręcić, ponieważ jego rodzice bardzo chcieli, żeby został prawnikiem, a on strasznie chciał śpiewać. I już pod koniec lat 30., tuż przed wojną, drobne próbki miały miejsce. Natomiast rzeczywiście wszystko rozkwitło po wojnie i w erze przedstalinowskiej, w tej drugiej połowie lat 40., kiedy jeszcze piosenka zachodnia była dozwolona, kiedy można było to wszystko wykonywać, kiedy była naprawdę niezliczona ilość orkiestr, zespołów tanecznych, właśnie Roztworowski w tym wszystkim się osadził i dał się pokochać. Jestem dzisiaj sam z moimi snami. Jestem znowu sam, zgubiony w mgle. Już zapada mrok za oknami, a wiatr gada sekrety swe. A ja jestem sam z moimi łzami, sam zupełnie sam i tak mi źle. Lecz choć odtąd jedna myśl zadręcza mnie,

1978. Roztworowski nagrywał bardzo dużo dla wytwórni Mewa, poznańskiej wytwórni Mewa, która później stała się wytwórnią Muza, jak została upaństwowiona. I dla Mewy właśnie z przeróżnymi orkiestrami Roztworowski dokonał szeregu nagrań. Zbigniew Adriański napisał o Roztworowskim tak. Był tylko jeden człowiek, który mógł elegancko przedstawić publiczności Josephine Baker. Właśnie Henryk, starannie ukrywający swoje arystokratyczne korzenie Roztworowski. Widok był wspaniały. Na scenę wchodzi krokiem salonowym dandysa w sztuczkowych spodniach i żakiecie hrabia Nick. A za nim, udając, że hrabia ciągnie ją siłą, toczyła się też, sunęła niczym ogromny ptak, odziana w piękną pelerynę i w różne strusie pióra, korale, kolczyki, piękna czarnoskóra Josephine. Hrabia Nick był wyraźnie blady z przejęcia. Piękna Józefina była jeszcze ciemniejsza niż zwykle i nagle stała się rzecz straszna, bo oto, gdy sala wybuchła oklaskami na widok światowej sławy artystki, gwiazdy paryskich musicali oraz kabaretów, a ta zrobiła wdzięczny dyk, odrzucając białą pelerynę i opadając jak łabędź na podłogę. Wtedy to z od dawien dawna niezamiatanej sceny hali gwardii uniosły się tumany kurzu, w których zniknęli sławna artystka i jej konferansjer hrabia Nick Roztworowski. A kiedy kurz opadł, okazało się, że to pan hrabia jest czarny od kurzu, a piękna Józefina szara jak popiół. To, że w takich warunkach Józefina nie wpadła w szał, zawdzięczać jedynie należy wytwornym manierom nieskazitelnej francuszczyźnie i poczuciu humoru hrabiego Nika. Coś tam przemawiał do ciemnoskórej śpiewaczki, coś jej tłumaczył, całując raz po raz to w policzek, to w rączkę. W każdym razie koncert się udał, a słynna paryska piękność była zachwycona swoim polskim konferansjerem. Wyobrażacie sobie państwo taką scenę? No wywalili się po prostu na tej scenie i tyle. Ale hrabia Nick potrafił się zachować. W końcu studia prawnicze w Grenoble zrobiły swoje. Pamiętam morze, piosenka i ty. Uśmiech i słońce i wiosna. Niebo bez chmurki, horyzont bez mgły, fala co w błękit nas niosła. Dzień był pogodny i swobodny jak myśl. Tak było niegdyś, a dziś. Tęskno mi, Mary Lou, więc ci śpiewam piosenkę sprzed lat. Poznasz ją, Mary Lou, gdy ci z dala przyniesie ją wiatr. Może też się wspomnieniem zasmucisz, może do mnie na mgnienie powrócisz. Mary Lou, wierzaj mi, że nie mogę zapomnieć tych dni. Dziś tylko słota martwota i mgły, jesień dokoła i we mnie. Wiesz, Mary Lou, że już wiem, co to łzy, odkąd cię szukam daremnie. Może usłyszysz zew piosenki mej dziś, może zrozumiesz mą myśl. Tęskno mi, Mary Lou, więc ci śpiewam piosenkę sprzed lat. Poznasz ją, Mary Lou, gdy ci z dala przyniesie ją wiatr. Może też się wspomnieniem zasmucisz, może do mnie na mgnienie powrócisz. Mary Lou, wierzaj mi, że nie mogę zapomnieć tych dni. Roztworowskiego można słuchać, proszę państwa, i się przy tym rozpływać. Już, mam nadzieję, że już zorientowaliście się, o co z Roztworowskim chodzi. to był po prostu piosenkarz. To był ktoś, kto śpiewał całym swoim sercem. Jak piszą, po wojnie, tak jak już powiedziałem, został powołany do Ludowego Wojska Polskiego i w ramach tej aktywności skierowany do Teatru Domu Żołnierza jako aktor i piosenkarz. Estrada, występy przed mikrofonem Polskiego Radia były jego żywiołem. Był filarem stałej audycji Mozaiki Muzyczne, nadawanej z rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi, w której występował razem z Martą Mirską. Obydwojgu towarzyszyła przy fortepianie Franciszka Leszczyńska. Proszę Państwa, Franciszka Leszczyńska to jest postać. Wybitna pianistka, akompaniatorka nie tylko Rostworowskiego, ale Marty Mirskiej, Foga, całej plejady aktorów, piosenkarzy właśnie, ale też świetna kompozytorka. Franciszka Leszczyńska tutaj bardzo pięknie wypowiedziała się o Rostworowskim, co zanotował skrzętnie Dariusz Michalski, i to może po piosence w takim razie. Obydwojgu towarzyszyła Franciszka Leszczyńska. Tak jak powiedziałem, Marta Mirska darzyła estymą Henryka Rostworowskiego, nawet podarowała mu piosenkę ze swojego żelaznego repertuaru Miłość ma kolor czerwony, i nigdy tej decyzji nie żałowała. Henryk Rostworowski biegle władał językiem francuskim. Zapowiadał w 50 roku występy Josephine Baker. Tę historię już znamy. Tak pisze Janusz Świąder. Zasłynął jako niezrównany odtwórca napisanych przez siebie ballad i piosenek. I rzeczywiście, to wszystko jest prawda. Posłuchajmy jednego z największych, można powiedzieć, szlagierów Henryka Rostworowskiego, a po piosence słów kilka od Franciszki Leszczyńskiej. Miluśka moja, ty jesteś moją wiosną. Dla ciebie w zimie kwiatki na szybach rosną. Miluśka moja, ty jesteś moim latem. Więc mnie pocałuj, bo mi zależy na tym. Miluśka moja, ty jesteś mą jesienią, której się złotem wszystkie radości mienią. Miluśka moja, tyś mym okrągłym rokiem, chcę z tobą razem iść w życie krok za krokiem. Nie przesadzam, bo już dobrze wiem, żeś niedzielą i powszednim dniem, poniedziałkiem, wtorkiem, środą też, wszystkim czym być tylko chcesz. Ja dla ciebie czytam to z twych lic, znaczy prawie tyle, co i nic. Lecz to kiedyś może zmieni się, gdy ty pokochasz mnie. Miluśka moja, tyś mym okrągłym rokiem, chcę z tobą razem iść w życie krok za krokiem. Franciszka Leszczyńska, pianistka, akompaniatorka, kompozytorka. Henryk mnie chwalił, że świetnie improwizuje i że w ogóle pisze mu się ze mną szybko, łatwo i dobrze. Ale to jego teksty mnie inspirowały do komponowania, zwłaszcza, że nie dawał mi ich na papierze, tylko mówił, a właściwie śpiewał. Był wrażliwy, miał fantazję, która dobremu autorowi jest niezbędna. Jeśli spółka kompozytorsko-autorska oznacza pracę dwojga twórców od początku do końca piosenki, to rzeczywiście byliśmy taką parą, tandemem, spółką. Jedno drugiemu zawsze coś podpowiadało czy dopowiadało. I tak oczywiście powstały piosenki Roztworowskiego i Franciszki Leszczyńskiej. Jest ich całkiem sporo. Franciszka Leszczyńska to jest dobry plan na jakiś może wrzesień, może październik, żeby Państwu zaprezentować tę naprawdę arcyinteresującą postać. Tak jak przed wojną mieliśmy Kiczmanównę albo Fanny Gordon, to tak po wojnie kimś takim była właśnie Franciszka Leszczyńska pośród tabunu mężczyzn, wybitna kompozytorka, pianistka, no coś nietypowego. Na przykład w środowisku londyńskim, emigracyjnym, wśród artystom polskim akompaniował głównie Jerzy Kropiwnicki, ale wybitną akompaniatorką również i w Wolnej Europie właśnie, i w środowisku londyńskim, była Maria Drue. I zmarła niedawno. I też właśnie ją wspominam. Także to są bardzo ciekawe historie. Tak to właśnie wyglądało. No było tych kobiet trochę, nie miały łatwego życia, ale zrobiły wielkie rzeczy. Słuchamy Henryka Roztworowskiego. Nasza miłość jest powieścią, co ma 2 miliony stron. W niej się wszystkie książki zmieszczą, wszystkie wiersze świata drżą. Trzeba być nie wiem kim, by czytać Alalą. Gdy nasza miłość to prawdziwa księga ksiąg, i jesienie w niej szeleszczą, i zielone wiosny dmą. Nasza miłość jest powieścią, co ma 2 miliony stron. Już wiem argument, jaki masz, w powieściach są magiczne szkła, zielone palmy, złota dal. Że to marzenie jest i ślad, co wiedzie w jakiś inny świat, z którego wracać będzie żal. Nie ufaj miła złudnym snom, piosenek kwiatów pełen dom, pogodny wieczór w liściach gra, to jest twój dom, a w domu ja. Trzeba być nie wiem kim, by czytać Alalong. Gdy nasza miłość to prawdziwa księga ksiąg, i jesienie w niej szeleszczą, i zielone wiosny dmą. Nasza miłość jest powieścią, co ma 2 miliony stron. Na deszcz ulewny, będę grypę miał, to pewne. Ty także się grypy strzesz. Taki deszcz. Nie wyjdę już dziś, kochanie, przemoczone mam ubranie. Czy ty wyjść naprawdę chcesz? Taki deszcz. Jeśli pragniesz zaziębić się, no to idź, proszę cię. Ale ja się nie myślę plus, by zapalenie mieć plus. Nie pójdę na żadną z premier, choćby mi płacono premia. a i tobie nie radzę też. Taki deszcz, taki deszcz, taki deszcz. Tak miło i dobrze nam, nawet radio przyjemnie dziś gra. Jeśli chcesz, to herbatki dam, lecz nie bądź już na mnie zła. Uśmiechnij się więc, a za to w górach dzień spędzimy lato. Choć i w górach czasami też pada deszcz, pada deszcz, pada deszcz. Pada deszcz, oczywiście, to jest deszczowa piosenka. Właśnie Roztworowski pisał, wszystko zaopatrywał polskim tekstem i można było się w tym zanurzyć. Do 49 roku to wszystko funkcjonowało, nie każdy o tym wie. A teraz będzie wrocławska piosenka, no to jest duży szlagier i moje oczy oczywiście i moje myśli biegną w kierunku Wrocławia. Muzykę, proszę państwa, skomponował bohater drugiej godziny naszej audycji, maestro z Katowic, Jerzy Harald. To był naprawdę wybitny maestro, miał świetną orkiestrę taneczną i oprócz tego był, no, multiinstrumentalistą, potrafił grać na wielu instrumentach bardzo dobrze, ale przede wszystkim był odkrywcą talentów i liderem fantastycznej orkiestry w Katowicach i również związany bardzo blisko z Polskim Radiem. I Eugenia Wnukowska, autorka słów, w 8. rocznicę wyzwolenia, czy może zwycięskiego, no, wyzwolenia Wrocławia, tak to nazwijmy. W 8. rocznicę to było. Napisała tekst właśnie specjalnie dedykowany temu miastu. A my posłuchamy, ja państwu ten tekst przeczytam w drugiej godzinie naszej audycji i zadedykuję go specjalnie Wrocławowi, albo znajdę jeszcze piosenkę z tekstem. A teraz chciałbym państwa zachęcić do udziału w drugiej godzinie naszej audycji i chciałbym, żebyśmy wysłuchali wrocławskiej piosenki w wykonaniu orkiestry tanecznej Jerzego Haralda. I chciałbym opowiedzieć właśnie państwu w drugiej godzinie o Jerzym Haraldzie, o jego aktywności i o tym, jak ważnym ośrodkiem dla muzyki rozrywkowej w Polsce w czasach tuż powojennych stały się po prostu Katowice. Więc patrzę trochę teraz zza mikrofonu oczywiście na Górny Śląsk i oczywiście na Dolny Śląsk. Słuchamy Jerzego Haralda i zapraszam do udziału w drugiej godzinie naszej audycji. Thank you.